La factoria dels 80, la factoria del dance, amb Rafael Cordí. Seguim a través del nostre espai amb la música de Love and Kisses, una excel·lent formació que ens aportava temes com aquest 12 Standing Mix del Thank God It's Friday. Gràcies a Déu, és divendres. Thank God It's Friday. Thank God It's Love and Kisses va ser una formació d'estudi del món de la música disco que va ser ajuntat per el productor europeu Alec Constantinos. Consistia dels cantants Don Daniels, Elaine Hill, Diane Brooks i Jim Graham i va tenir els seus èxits a finals de la dècada dels 70. Tres èxits que van tenir, tots ells trobats amb àlbums diferents, com per exemple aquesta cançó, aquesta peça Thank God It's Friday, que estava inclosa dins la pel·lícula Thank God It's Friday, Donna Summer, Patty Brooks, Love and Kisses i Sunshine, tots ells amb temes com el Last Dance, After Dark, Take It to the Zoo o aquest Thank God It's Friday, un número 1 durant 6 setmanes a les llistes de música ballable americanes l'any 78 del mes d'abril. I també una cançó que es diu How Much I Love You, que es trobava en l'àlbum del mateix nom, juntament amb la cançó Beauty and the Beast, que també va ser fabulosa, i que va arribar al número 5 també el mateix mes d'abril de l'any 78. També escoltem aquest tema de Love and Kisses a la factoria dels 80, a la factoria de la música disco avui. I love you. You never know how much. of my life, the most beautiful season of my life. Oh, I can't find the words that could tell you, oh, I love you. I will love you forever. Una caravela que hem descobert realment fantàstica, remenant vells discos de vinil, d'aquests de 12 polsades que en deien, d'aquests maxi singles, ens trobem de tant en tant meravelles, com per exemple aquesta realització de gairebé un quart d'hora de Love and Kisses i el seu How Much I Love You, que m'ha semblat oportú, crec que fos amb una sola ocasió, de transmetre a tots els nostres oients, balladors i seguidors de la Factoria dels 80. Aquests èxits del 1978, de la mà d'aquesta formació llegendària, amb el seu productor al capdavant, Alec Constantinos, els Love and Kisses. D'ells passarem amb un altre de les artistes que va tenir algun petit èxit en el món de la música ballable dels anys 80, en aquest cas amb una cantant que es deia Regina. Regina Richards va néixer, com molts altres dels exitosos personatges del món del disco, a Brooklyn, a Nova York. Ella va triomfar bàsicament l'any 1986 en cançons, com per exemple el seu únic número 1. El mes de maig del 86 debutava a les llistes aquesta cançó que es deia Baby Love, Regina. Anem a fer una nit d'aquelles per recordar. Aquesta és una de les cançons més escoltades i de ben segur que no és la primera vegada que l'hem escoltat a través del nostre espai de la Factoria dels 80, però sí que és la primera vegada que aquest Night to Remember, un èxit de Shalamar, d'aquesta formació de rhythm and blues i música ballable, un trio format a Los Angeles, a Califòrnia, per en Jody Watley, en Jeffrey Daniels, en Howard Jewett, i que recordem que va ser una de les millors formacions amb èxits com el The Second Time Around o Right in the Socket, a més d'aquest tema que acabem d'escoltar. És la peça Night to Remember. Com dèiem, sí que és la primera vegada, crec recordar, que l'escoltem en la versió llarga, la versió disco d'aquell temps. Moltes vegades escoltem temes que ens acosten la versió de ràdio, que és lògicament el que tenim nosaltres més d'una vegada, però cercant, rebuscant la nostra discografia personal i també a l'emissora amb aquestes peces antigues que se'ns acostaven, sobretot encara es ves on es troben aquests maxi singles. 12-inch mix del Night to Remember de Shalamar. Seguim amb una altra d'aquestes aquestes joies amb Phil Collins. One More Night. Time you'll never feel the same, and I De Phil Collins hi han hagut en diverses cançons al llarg del temps que han entrat en dins les llistes de música ballable. Aquesta, que acabem d'escoltar, realment no va fer-ho. Altres cançons com Lazy Lovers, el Susodio, Don't Lose My Number, Hanging Long Enough, sí que ho van fer, però va ser un dels èxits també del món de les pistes de ball, més que res per quan es ballaven els lents, aquelles cançons que ballaven conjuntament amb la parella ben agafadets. 1987, i aprofitant-nos de la foscor de la discoteca. One More Night, una altra vegada més amb tots nosaltres. I ara, qui escoltarem és una de les protagonistes indiscutibles també de la música ballable i de la música en general dels anys 80. El seu nom és Kim Wilde i ell ens portava també cançons excepcionals que ara mateix recordarem amb un parell de peces. Va néixer com a Kim Smith el 1960, era anglesa, va néixer a Chiswick, a Londres, i era una cantant que barrejava el pop i el rock i també la música ballable amb les seves peces. De la Kim escoltarem les cançons You Keep Me Hanging On, que va ser un número 1 per les Supremes en el món de la música pop el 1966, que ella va versionar per la música ballable el 1987, va arribar a ser un número 6, i el You Came, la cançó que el 88 arribava al número 10. Estem parlant de llistes de música ballable. You just keep me. en tu traición me hicieron comprender que por estar sin tu calor más comprendí que tu maldad intentarías volver para atrás, de hacerme mal, mi puerta te desistirá y nunca más volverte a hablar, ya que si solo regresabas era para molestarme. De Gloria Gaynor i aquest remix especial de la seva peça on ella mateixa la canta en castellà, traduint el seu I Will Survive cap a les quotes del seu Jo Viviré, aquesta peça que acabem d'escoltar i que ens ha portat la bona companyia en els darrers instants després de King Wild i el seu Kick Me, You Keep Me Hanging On i el seu You Came, amb aquesta Jo Viviré. Gloria Gaynor posa punt i final doncs amb una nova edició de la Factoria dels 80, avui reconvertida a la Factoria del Disco, a la Factoria dels Grans Èxits dels 80, al món de la música ballable a les pistes de ball. Salutacions de Rafael Corbí, els darrers minuts a l'espai els compartim amb aquest final del Jo Viviré amb Gloria Gaynor. A reveure! Sin tu querer puedo vivir, yo viviré. Pensando en tu traición, me hicieron comprender que fuera estar sin.